Hei, Espen her, med nytt lydbrev. Jeg har fått noen spørsmål der de spør om hvordan jeg får jenter til å komme bort til meg på uteplasser. Og det som er viktigst av alt her, det er at du tror på det. Du må tro og vite at de gjør det, eller så gjør de ikke. Hvis du for eksempel går inn på uteplass og leter etter situasjoner der du vil prøve å få jenter til å komme til deg, så gjør de det ikke. Da har du helt feil utstråling, helt feil energi, helt feil utgangspunkt. Så du må rett og slett gå inn på en uteplass, og du må ikke forvente. Altså, du bare vet hva som kommer til å skje, men ikke let etter situasjoner. Med en gang du let, da ser jente det, og du havner i den fella der du ikke vil være, der de... Se at du streber etter det. Så med at du slutter å lete etter det, så vil det komme. Du kan også gå inn og lese litt på videre på bloggen, der det står om affirmations. Og der kan du da trene deg opp til å tro at du er den fyren. Altså du forandrer rett og slett tankesettet på det. Du bare vet at du er en person som er attraktiv. Du vet at du er en person som damer kommer bort til å prate med. Og ikke fordi at du trenger det, men fordi at, ja, det er bare sånn det er, rett og slett. Du har ikke behov for dem. Derfor kommer de bort til deg. Prøv det. Jeg håper det funker. Og skulle det ikke funke, så ta og kontakt meg på nytt. Skriv litt detaljert ned hva du har gjort, og så kan jeg prøve å se om det er noe ting vi kan gjøre annerledes for å få det til. Ellers bare ta og tips andre om siden hvis du synes denne er verdifull. Så vi snakkes senere.